Mən Mahir Qəlbinur, bu mahnımı Kəmran Production-a təqdim edirəm. Kəmran Production. Kim bunu anlayıb duya, olsun adama dil oxuya. Qaşın alıb gəlin duya, canlı yeyim mən bu qızın. Qaşın alıb gəlin duya, canlı yeyim mən bu qızın. Canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın. Məylə bircə gəzir, bezir, cavanlı eşq ilə gəzir. Mahirə göz qaşının sözü, canlı yeyim mən bu qızın. Mahirə göz qaşının sözü, canlı yeyim mən bu qızın. Canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın. Düşünməyir ki, neyliyir, məni görüncə özünü yeyir. Dilin dodağını çeynəyir, canlı yeyim mən bu qızın. Canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın. Hər gün bir ünvanda gəzir, barda, restoranda gəzir. Ay Allah, İslanda gəzir, canlı yeyim mən bu qızın. Ay Allah, İslanda gəzir, canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim. Kəmran Production. Gözü oynaq, qaşı qaymaq, razred açıb yarı çılpaq. Bayırdadır baldır ayağı, canlı yeyim mən bu qızın. Bayırdadır baldır ayağı, canlı yeyim mən bu qızın. Canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın. Canlı yeyim mən bu qızın, deyir Mahir Fəhlə baba. Canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın, canlı yeyim mən bu qızın. Telefon söndüyü alışır, danışmaq üçün çalışır. Gündə biri ilə danışır, canlı yeyim mən bu qızın. Gündə biri ilə danışır, canlı yeyim mən. Kəmran Production.